آگے کہتے ہیں یہ تو 1500 تھے, پانی کافی ہوا. وَلَوْ كُنَّا مِئَةَ أَلْفٍ, اگر ہم 100,000 بھی ہوتے, 100,000 اگر ہم 100,000 بھی ہوتے تو لکفانا, وہ پانی سب کے لیے کافی ہوتا تھا. یہ ہے کمال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہ کمال اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا کیا تھا. حضرت موسیٰ کا معجزہ تو آپ کئی پاروں میں پڑھیں گے. پہلے پارے میں یہ معجزہ ہے, کیا بنی اسرائیل کے لوگوں نے آپ سے شکایت کی کہ پانی چاہیے, تو آپ کو کیا حکم ہوا؟ آپ کو حکم یہ ہوا کہ آپ اپنے سوٹے کو, اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارو. وَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا. آپ اپنی لاٹھی کو پتھر کے اوپر ماریے, آپ نے اپنی لاٹھی پتھر پر ماری تو 12 چشمے نکل پڑے. بتاؤ معجزہ کس کا بڑا ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ ارے پتھر سے تو پانی نکلتا ہی ہے لیکن انگلیاں چشمہ بن جائے, یہ ایک حیرت انگیز معجزہ ہے. انگلیوں سے پانی نہیں نکلتا ہے, پتھر سے تو پانی بہرحال نکلتا ہے. یہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کہ پتھر سے پانی وہاں نکل رہا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں عصا مار رہے ہیں, اور یہاں خود انگلیاں چشمہ بن گئی ہے, اور ان انگلیوں سے نکلنے والے پانی سے کتنے لوگ سیراب ہوئے. راوی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 1500 تھے, اگر 100,000 بھی ہوتے تو انگلیوں سے جو پانی نکل رہا تھا پی کر کے سب سیراب ہو جاتے. یہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال جو اللہ تعالی نے آپ کو عطا فرمایا تھا. جی چاہتا ہے اسی سے ملتی جلتی ایک اور روایت آپ حضرات کے گوش گزار کر دوں. یہ روایت تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی, دوسری روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. روایت اس طرح ہے, وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا بمائن فاتی بقدح رح رح مس کشادہ اور کم گہرا, کشادہ اور کم گہرا. جی تو اس طریقے سے اس قدح کو, اس پیالے کو رح رح صفت کے ساتھ موصوف کریں گے جو کم گہرا ہو اور کشادہ ہو. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا بماء فاتی بقدح رحراح فجعل القوم يتوضؤون فحذرت ما بين الستین الى الثمانین قال فجعلت انظر الى الماء ينبع من بين اصابعه. رواه مسلم في کتاب الفضائل. امام مسلم انہی لفظوں میں, ایک لفظ ادھر ادھر نہیں, آپ کتاب الفضائل کھولے اور یہ روایت سے آپ کو مل جائے گی کتاب الفوائل میں. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, یہ لفاظی نہیں ہے, لفاظی نہیں ہے. اتنے واقعے کو اتنا لمبا کر دینا, اتنے بڑے واقعے کو یہ لمبا کر دینا تو وہ غلط ہے. جتنا بیان ہوا ہو بس اتنا بیان کیجئے, بقیہ لفاظی ہے. ایسا ہوا ویسا ہوا, جیسے آپ میدان جنگ میں کھڑے ہیں, حدیث میں جتنا اتنا بیان کیجئے, کسی واقعے کو کھینچ تان کر کے لمبا مت کیجئے, یہ بھی غلط ہے اور اصول تقریر کے بالکل خلاف ہے. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا بماء فاتی بقدح رحراح فجعل القوم يتوضؤون فحذرت ما بين الستین الى الثمانین قال فجعلت انظر الى الماء ينبع من بين اصابعه. رواه مسلم فی کتاب الفضائل. امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الفضائل میں حضرت انس سے لائے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے آ کر کے شکایت کی کہ اے اللہ کے رسول, ہم صلی اللہ علیہ وسلم پیاس سے پریشان ہیں, کوئی علاج بتائیے, پانی کہاں سے حاصل کریں. فدا بمائن, کہا کہ پانی لے آؤ, آپ نے پانی منگایا. فاتی بقدح رحراح, ایک کشادہ اور کم گہرا پیالہ آپ کے پاس لایا گیا. قدح رحراح لایا گیا, کیا؟ قدح رحراح, بھاری بھرکم لفظ ہے رہ رہا. تو ایک کشادہ اور کم گہرا پیالہ آپ کے حضور لایا گیا, آپ نے اپنے ہاتھ پیالے میں ڈال دیے. یہاں لوگوں کو پانی بھی پینا تھا, وضو بھی بنانا تھا, اس لیے کہ نماز کا بھی وقت ہو گیا تھا. فجعل القوم يتوضؤون, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کو پانی میں ڈال رکھا ہے, پانی بہ رہا ہے, لوگ اس سے وضو کرنے لگے. فجعل القوم يتوضؤون, لگی قوم وضو کرنے. فحضرت, حضرت قدرت, اندازہ کیا میں نے. فحضرت حضر يحضر حضر يحضر حضرت, میں نے اندازہ کیا کتنے آدمی تھے. ما بین الستین الى الثمانین, ساٹھ سے اسی تک تھے, ساٹھ سے اسی تک تھے, پانی پی رہے ہیں, وضو بنا رہے ہیں, اور میں حیرت سے دیکھ رہا ہوں. حضرت انس فرما رہے ہیں, فجعلت انظر الى الماء, میں پانی کی طرف دیکھ رہا ہوں تو ينبوع من بين اصابعي, ارے چشمہ پھوٹ پڑ رہا ہے آپ کی انگلیوں سے, پانی کہاں سے نکل رہا ہے, آپ کی انگلیوں سے پانی نکل, ينبوع من بين اصابعي, آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی نکل رہا ہے. اور ساٹھ سے لے کر اسی تک میں نے اندازہ کیا. فحضرت ما بين الستين الى الثمانين, میں نے ساٹھ سے لے کر اسی تک آدمیوں کا اندازہ کیا کہ تمام لوگوں نے پانی پیا اور تمام لوگوں نے وضو کیا اور پانی ختم ہونے کا نام نہیں لیتا تھا. تو پتھر سے تو پانی نکلتا ہی ہے, وہ کوئی بہت بڑا معجزہ نہیں ہے. ہاں انگلیاں چشمہ بن جائے, اس سے بڑا کمال اور اس سے بڑا معجزہ کوئی نبی نہیں دکھا سکتا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال تھا جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی انگلیوں میں پیدا فرما دیا تھا. آپ صاحب کمال بھی ہیں. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ایک قوال اور جی چاہتا ہے پیش کر دوں. روایت اس طرح ہے, وعن ابی عبید رضی اللہ تعالی عنہ, روایت پوری اس طرح ہے, وعن ابی عبید رضی اللہ تعالی عنہ انہ طبخ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم قدرا فقال له ناولني الزرع وكان يعجبه الزرع فناوله الزرع ثم قال ناولني الزرع فناوله زرعا ثم قال ناولني الزرع فقلت يا نبي الله وكم لي شاة من زرع فقال والذي نفسي بيدي ان لو سكت لاعطيت ازرع ما دعوت به رواه الدارمي. یہ روایت دارمی شریف میں انہیں لفظوں کے ساتھ موجود ہے, ایک لفظ ادھر ادھر نہیں ہے. آپ ملا کر کے ٹیلی کر کے دیکھ سکتے ہیں دارمی کو اور جو میں نے حدیث پڑھی ہے, ایک لفظ ادھر ادھر نہیں ہے. حضرت ابو عبید رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول آج آپ کی دعوت ہے. کہا کہ اچھا تم نے میری دعوت لے لی ہے. کہا کہ اللہ کے رسول تشریف لائیے. کہا کہ کیا بنایا ہے. کہا کہ بکری کاٹ دی آپ کے لیے, آپ کے لیے بکری کاٹ دی ہے, تشریف لائیے. عن ابی عبید انہ طبخ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم قدرا, ہانڈی پکائی ہے آج. قدر مینس ہانڈی, ہانڈی تیار ہے اللہ کے رسول. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. فقال له, آپ نے ان سے کہا ناول لی ذرا, دست دو. دست, دست جانتے ہیں, دست جو ہے بکرے کا سب سے بہترین عضو ہوتا ہے, سب سے بہترین جز ہوتا ہے. مولانا کبھی کبھی دعوت ہوتی ہے نا تو دست ہی کی طرف زیادہ دھیان دیتے ہیں. مولانا لیجئے ذرا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دست بہت پسند تھا, دست یعنی بازو بکرے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دست بہت پسند تھا. آگے حدیث کا ٹکڑا ہے, وَقَانَ يُعْجِبُهُ الزِّرَاعَ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زرا یعنی بکری کا بازو بہت پسند تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبید سے کہا ناولنی زرا, دست لاؤ, بازو لاؤ. فناولہ الزرا, ایک بازو لا کر کے دے دیا, آپ نے کھا لیا. ثم قال, پھر کہا ناولنی زرا, بازو لاؤ, لا کر کے بازو. آپ نے وہ بازو بھی کھا لی. اس کے بعد آپ نے فرمایا ناولنی زرا. ارے ایک بکرے کے دو ہی بازو ہوتے, یہ تیسری بار آپ مانگ رہے ہیں. ایک بکرے کے دو ہی بازو ہوتے ہیں اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو کھانے کے بعد ایک اور بازو مانگ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ میں نے حیرت سے کہا, فقلتو یا نبی اللہ وکم لشات من زرائن, بکری کے کتنے بازو ہوتے پوچھ بیٹھے ہو. وکم لشات من زرائن, عربی کیا ہوگی, وکم لشات من زرائن, بکری کے کتنے بازو ہوتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گڑبڑ کر دیا نا تم نے. فقال والذی نفسی بیدی, گڑبڑ تمہاری طرف سے ہوئی ہے. قسم ہے اس ذات کے جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ سکتا چپ چاپ تم دیتے رہتے ہڈیا میں سے نکال نکال کر کے لا تیتا زرم ماتا ہو تو بھی تم دیتے جاتے میں لیتا جاتا, تم دیتے جاتے میں کھاتا جاتا. یہ ہے کمال, اس سے بڑا صاحب کمال آپ نے دیکھا ہے کبھی یا پڑھا ہے؟ یہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال. تو آپ صاحب جمال بھی ہیں اور صاحب کمال بھی ہیں. رہا آپ کا مقام و مرتبہ, مقام و مرتبہ آپ کے نام کے بعد بتایا گیا ہے, محمد الرسول اللہ, محمد کے بعد یہ آپ کا نام نامی ہے. اور آپ کا مرتبہ کیا ہے؟ وزارت نہیں, صدارت نہیں, کوئی اور عہدہ نہیں, رسالت کے عہدے پر ہیں آپ. اس سے بڑا عہدہ ہوتا ہی نہیں دنیا میں. کیوں؟ آپ صدارت کی کرسی پر نہیں ہیں, آپ وزارت کی کرسی پر نہیں ہیں, آپ کسی سیاستدان کی سیاست کی کرسی پر نہیں ہیں, بلکہ آپ رسالت کے منصب پر فائز کیے گئے ہیں. اور رسالت کا منصب, رسالت کا عہدہ, رسالت کی کرسی سب سے بڑی کرسی اور سب سے بڑا مقام اور سب سے بڑا منصب ہوتا ہے. اس منصب سے بڑا کوئی منصب نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ صدر کو عوام چنتی ہے, لوگ چنتے ہیں تب صدر بنتا ہے, لوگ چنتے ہیں تب وزارت کی کرسی پر آتا ہے, انسان چنتے ہیں تب آدمی صدارت کی کرسی پر آتا ہے, انسان منتخب کرتے ہیں تب آدمی وزارت کی کرسی پر آتا ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے رسالت کی کرسی اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء, اللہ چنتا ہے جس کو وہ رسالت کی کرسی پر آتا ہے. اب بتاؤ یہ مقام کسی اور کو حاصل ہے, کسی اور انسان کو؟ اس لیے کہ خود اللہ تبارک و تعالی اس کرسی کے لیے آدمی منتخب کرتا ہے, اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ وسلم کے لیے یہ منصب اللہ نے منتخب کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ سب سے بڑے منصب پر ہیں, آپ سب سے بڑے مقام پر ہیں, آپ سب سے بڑے عہدے پر فائز المرام ہیں. اس سے بڑا عہدہ اور اس سے بڑا مقام و منصب کوئی اور نہیں ہو سکتا. اور صرف رسول نہیں, آپ رسول اللہ, اللہ کے رسول ہیں. ہم نے آپ کو رسول بنایا ہے, کسی دنیا کے آدمی نے نہیں, اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو رسول بنایا ہے. تو ان تین لفظوں میں تین باتیں معلوم ہوئی. ایک تو آپ کا نام نامی کیا ہے, معلوم ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے, وہ لفظ رسول سے معلوم ہوا کہ آپ رسالت کے منصب پر فائز ہیں. اور لفظ اللہ کی ترکیب سے معلوم ہوا کہ یہ جو رسالت کا عہدہ ہے یہ دنیا والوں نے نہیں دیا ہے, بلکہ خود اللہ تبارک و تعالی نے یہ منصب آپ کو عطا کیا ہے, جس سے بڑا کوئی منصب نہیں ہوتا. یہ مطلب ہے محمد الرسول اللہ کا. اب ترجمہ کر لیتے ہیں, اب ترجمے کی باری آئی ہے, ترجمہ کر لیتے ہیں. اب محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. ترجمے میں بھی گھپلا کیا گیا ہے. بعض لوگ عوام کو یہ مغالطہ دیتے ہیں ترجمہ اس کا غلط کرتے ہوئے. ترجمہ غلط کرتے ہوئے کس طرح مغالطہ دیتے ہیں؟ دیکھو محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں, ہیں بس ہیں. دیکھو یہ مغالطہ ہے, محمد اللہ کے رسول ہیں. اب جب ہیں تھے نہیں, ہیں اب بھی ہیں, یہ ترجمہ کیا جاتا ہے. جواب اس کا کیا ہے کہ یہ ترجمہ غلط ہے؟ ایک نقطہ ملاحظہ ہو, یہ نقطہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی آیت سے, کسی آیت کے ٹکڑے سے غلط استدلال کرتا ہے تو آگے دوسرے ٹکڑے کے اندر اس کی تردید ہوتی ہے. یہ قرآن حکیم کا انداز بیان ہے, کوئی ایسی کتاب نہیں ہے دنیا کے اندر جیسی قرآن ہے. کیا ہے امام ابن تیمیہ نے کیا کہا؟ کسی آیت سے اگر کوئی آدمی غلط استدلال کرتا ہے, کسی ٹکڑے سے کوئی غلط بات نکالنے کی کوشش کرتا ہے تو اگلے ٹکڑے کے اندر اسی استدلال کی تردید موجود ہوتی ہے. اب دیکھو محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں, اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اب بھی ہے, تھے نہیں ہے اب بھی موجود ہے, حاضر و ناظر ہے, زندہ ہے, تب اگلی آیت کا ٹکڑا دیکھو, آیت کا اگلا ٹکڑا والذین معہ, ابھی آیت ختم نہیں ہوئی, محمد اللہ کے رسول ہیں, اگر کہہ دیا جائے ہے یعنی اب بھی ہے, تو آیت کا دوسرا ٹکڑا دیکھو والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, تو آپ کے جتنے بھی صحابہ ہیں وہ کفار کے اوپر سخت ہیں اور آپس میں رحیم ہے تو تمام صحابہ کرام حاضر و ناظر ہوئے, تمام صحابہ کرام زندہ ہو گئے. دیکھو آیت کے اگلے ٹکڑے نے اس استدلال کی کلائی کھول کر رکھ دی ہے, یہ قرآن حکیم کا انداز بیان ہے. تو پہلی چیز تو یہ ہے تمام صحابہ کرام حاضر و ناظر ہو جائیں گے اور تمام صحابہ کرام کو زندہ ماننا پڑے گا. تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے زندہ ہونے کی کیا خصوصیت ہو گئی؟ اور عجیب بات ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی ٹکڑے کے اندر صرف تردید پر اکتفا نہیں کیا, مسلسل کئی ٹکڑوں میں تردید فرمائی. کیسے؟ آیت کا انداز بیان دیکھیے, محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کہا جائے تو دوسری شک کو دیکھیے, دوسرے ٹکڑے کو دیکھیے, والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم, تو وہ کفار کے اوپر سخت اور اپنے درمیان رحیم ہیں. اگر ہیں کہا جائے تو صحابہ کرام بھی حاضر و ناظر ہوئے. اور اس کے آگے ٹکڑا, تراہم رکعان سجدین, آپ ان کو دیکھ رہے ہیں سجدے میں ہے, رکو میں ہے. کہاں ہے؟ مدینہ میں تو نظر نہیں آ رہے. یہ تیسرے ٹکڑے کے اندر بھی اس کی تردید ہے, اب بھی ماننا پڑے گا ان کو سجدے میں اور رکوع میں. اور اسی پر اکتفا نہیں کیا قرآن نے, آگے اس جملے کے اندر بھی تردید کر رہا ہے. کیا؟ تراہم رکعان سجدین یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, سجدے کے آثار, سجدے کے نشانات موجود ہیں ان کی پیشانیوں پر. کہاں پیشانیاں کہاں دکھائی دے رہی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے آخر تک تردید کر جو ہے کیا ہے, اور کئی جملوں کے اندر اس غلط استدلال کا پول کھول کر کے رکھ دیا ہے, چوراہے پر بھاڑا پھوڑ دیا اس استدلال کا. تو ایک نقطہ یہ سمجھ لیا جائے, اگر قرآن کی کسی آیت سے کسی جملے سے کوئی آدمی غلط معنی نکالنے کی کوشش کرتا ہے, غلط استدلال کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو آگے یا پچھلی آیتوں کے اندر کسی بھی ٹکڑے کے اندر اس استدلال کا رد بلیغ موجود رہتا ہے, اور ایسا رد جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور دوسری بات, قرآن حکیم کہیں کوئی بات مجمل کہتا ہے, کہیں کوئی بات تفصیل سے کہتا ہے, تو قرآن کو سمجھنے کے لیے اس کے اجمال کو اس کی تفصیل سے ملاؤ تب سمجھ میں آئے گا. یہ ہے قرآن, کہیں بات مختصر کہتا ہے, کہیں بات تفصیل کے ساتھ کہتا ہے. اگر اجمال کو تفصیل سے نہ ملایا جائے تو پھر بات سمجھ میں آتی نہیں, معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. اب بتاؤ, ایک جگہ یہ کہا گیا محمد الرسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, زندہ ہے, تو پھر آپ دوسری آیت جو اس کی تفصیل ہے ملاؤ, وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول ہی ہیں اور آپ سے پہلے بہت سارے رسول گزر گئے, تو کیا اگر آپ انتقال فرما جائیں, اس دنیا سے رخصت ہو جائیں, تم اپنے ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ یہ دیکھیں موت کا تذکرہ ہے آپ کے. اور دوسرے سورہ زمر کے اندر فرمایا گیا انکا میتون وانہم میتون, بے شک آپ بھی موت سے دو چار ہونے والے ہیں اور یہ لوگ بھی موت سے دو چار ہونے والے ہیں. اب جب محمد الرسول اللہ کے اندر اگر یہ استدلال کوئی آدمی کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ زندہ رہنے کی, پھر اس اجمال کی تفصیل جو کہ انکا میتون وانہم میتون میں ہے اگر نظر انداز کر دے, تو گویا کہ ایسا ہوا جیسے اجمال کو لے لے اور تفصیل کو چھوڑ دے. اور قرآن حکیم کو اس وقت تک سمجھا نہیں جا سکتا جب تک کہ اس کے اجمال کو تفصیل کی روشنی میں نہ دیکھا جائے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ قرآن کو ہمیشہ حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے. دلیل ملاحظہ ہو, وعن زید ابن وہب سمعت حذیفۃ یقول, وعن زید ابن وہب سمعت حذیفۃ رضی اللہ تعالی عنہ یقول حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الامانۃ نزلت من السماء فی جزر قلوب الرجال ونزل القرآن فقرؤوا القرآن وعلموا من السنۃ, رواہ البخاری فی کتاب الاعتصام. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو حضرت حذیفہ سے اور زید ابن وہب سے کتاب الاعتصام کے اندر لائے ہیں. حضرت زید ابن وہب کہتے ہیں کہ میں نے مشہور صحابی حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرماتے سنا کہ حدیث بیان کیا ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ بیان کیا, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. کیا حدیث آپ نے بیان فرمائی؟ حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, قال فقال احدهما لصاحبه لو وزنته بامته لرجحها, رواه الدارمی. یہ دارمی شریف میں ایک صفحے پر پھیلی ہوئی انہی لفظوں میں موجود ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ سے, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں آیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول ایک بات بتائیے. کہا بولو. کہا کیف علمت انک نبی حتی استیقنت, آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ آپ نبی ہیں اور آپ کو یقین ہو گیا؟ آپ کو اپنے نبی ہونے اور اس کا یقین کیسے ہوا؟ کیف علمت انک نبی حتی استیقنت، کیسے معلوم ہوا کہ آپ نبی ہے یہاں تک کہ آپ کو یقین ہو گیا؟ فقال، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یا ابا ذر، اے ابو ذر، اتانی ملکان، میرے پاس دو فرشتے آئے، وانا بباز بتہائے مکہ، اور میں مکہ کے بتہا کی ایک وادی میں موجود تھا، دو فرشتے تھے، فوقا ہدوما الی الارض، ایک تو زمین کی طرف آ گیا، وکان الاخر بین السماء والارض، ایک آسمان اور زمین کے درمیان لٹکا رہا، ایک زمین پر آیا اور دوسرا زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہا، فقال احدهما لصاحبه، اوپر والا پوچھ رہا ہے نیچے والے سے جو زمین پر آیا، اہوا ہوا، کیا یہ وہی ہے؟ اہوا ہوا، کیا یہ وہی ہے؟ ترنم، نیچے والا بولا ہاں یہی ہے، اچھا تو ایسا کرو، زن ہو برجل من امتی، ایک ترازو میں ایسا کرو، ان کو تولو ایک امتی کو ایک پلرے میں رکھ کر، تو اس نے کیا کیا، فرشتے نے ایک پلڑے میں آپ کو رکھا، دوسرے پلڑے میں آپ کے ایک امتی کو رکھا اور تولا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، فوزن تو بھی فرجا، تو مجھے وزن کیا گیا، میں غالب آیا، میرا پلڑا نیچے اس کا اوپر، ہلکا ہو گیا، ایسا دیکھ کر کے فرشتہ کہہ رہا ہے، دوسرا زن ہو بیاشرتن، دس آدمیوں سے تول کر دیکھو، ایک آدمی میں حضور کو لٹاؤ ایک پلڑے میں اور دوسرے پلڑے کے اندر دس آدمیوں کو ڈالو اور تولو، فوزن تو بہن فرجا، تم دس آدمیوں کو رکھ کر کے دوسرے پلڑے میں تولا گیا تو میں ہی غالب آیا، میرا پلڑا نیچے ان کا پلڑا اوپر ہو گیا، ثم قال، پھر کہا، زن ہو بے میرتن، سو سے تولو، ایک پلڑے میں سو، دوسرے میں حضور، تولا گیا، حضور فرمارے، فوزن تو بھی فرجا، تم سو پر بھی میں غالب آیا، میرا پلڑا نیچے ان کا اوپر، ہلکا ہو گیا، کہا، پھر کہا، زن ہو بیالفن، ایک پلڑے میں ایک ہزار آدمیوں کو رکھو اور دوسرے پلڑے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھو، حضور فرماتے ہیں کہ فوزن تو بہم، ایک ہزار کے ساتھ بھی مجھے تولا گیا، فرجا، تو میں ایک ہزار پر بھی میں غالب آیا، میلا پلڑا نیچے ان کا پلڑا ہلکا ہونے کی وجہ سے اوپر ہو گیا، اور میں نے اس وقت تو ایسا دیکھا، ایک ہزار بیٹھے ہوئے ہیں پلڑے میں، کانی انظر الیہم ینتصرون علیہ من خفت المیزان، ترازو کے بالکل ہلکا ہو جانے کی وجہ سے ترازو ڈگمگ ہو رہے ہیں، میرے اوپر گرنے کو ہے، میرا پلڑا نیچے ان کا اوپر، وہ میرے اوپر گرنے ہی چاہتے، اس طریقے سے معاملہ ہو گیا، تو فرشتہ دوسرا کہہ رہا ہے، رحم دے بھائی، لو وزنتہ بے امت ہی لرجہا، اگر تمام امت کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پلڑے میں، تو آپ کا وزن اتنا ہے کہ تمام امت مل کر کے بھی آپ کے ہم وزن نہیں ہو سکتی، یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن ہے، اس کا مطلب روحانی میدان میں بھی آپ تمام امتیوں سے وزنی ہے اور روحانی میدان میں بھی آپ تمام امتیوں سے وزنی ہے، اب بتاؤ ایک پلڑے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور دوسرے پلڑے میں تمام امتی ہوں، تب بھی آپ کا پلڑا بھاری وزنی، ایسے ہی ایک پلڑے میں آپ کی بات رکھ دی جائے اور دوسرے پلڑے میں دنیا کے تمام انسانوں کی بات رکھ دی جائے، تو بتاؤ آپ کی بات بھاری ہوگی یا دنیا کے تمام انسانوں کی؟ آپ کی بات بھاری ہوگی، اور ایک پلڑے میں آپ کے فعل کو رکھ دیا جائے، آپ کی سنت کو رکھ دیا جائے، اور ایک پلڑے میں دنیا کے تمام انسانوں کی سنتوں کو رکھ دیا جائے، پلڑا کس کا بھاری ہوگا؟ اس پر وہ پلڑا بھاری ہوگا جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل رکھا ہو، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رکھی ہوئی ہو، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث رکھی ہوئی ہو، لیکن آج دیکھو کہ ایک پلڑے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا ہوا ہے امتیوں نے، اور دوسرے پلڑے میں ائمہ کو بٹھا رکھا ہے، دوسرے پلڑے میں مشائخ کو بٹھا رکھا ہے، دوسرے پلڑے میں پیروں کو بٹھا رکھا ہے، اس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کتنے لوگوں کو کھڑا کر دیا گیا، امتی اگر تباہی کی طرف جائے تو شکوا کہاں کریں، شکوا کہاں کریں، انہوں نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں پلڑے میں پیروں کو بٹھا رکھا ہے، ائمہ کو بٹھا رکھا ہے، مشائخ کو بٹھا رکھا ہے، اور حدیث پاک بتا رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تمام امتی بے وزنی ہیں، امت کے تمام لوگ ایک پلڑے میں سب بے وزن ہیں، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کے مقابلے میں امتیوں کی تمام باتیں بے وزن ہیں، یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن، لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ دوسری حدیث، جی چاہتا ہے ایک لمبی حدیث اور پڑھ دوں, یہ بھی ایک صفحے کے اوپر ہے. روایت اس طرح ہے, وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال جاءت ملائکۃ الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو نائم فقال بعضهم انه نائم وقال بعضهم ان العين نائمۃ والقلب يقظان فقالوا ان لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا فقال بعضهم انه نائم وقال بعضهم ان العين نائمه والقلب يقظان فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا واكل وجعل فيها مادبه وباث داعيا فمن اجاب الداعي دخل الدار واكل من المادبه ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم ياكل من المادبه فقالوا اولوها له يفقه فقال بعضهم انه نائم وقال بعضهم ان العين نائمة والقلب يقظان فقالوا فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم فمن اطاع محمدا فقد اطاع الله ومن عصى محمدا فقد عصى الله ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس رواه البخاري في كتاب الاعتصام. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی حضرت جابر سے کتاب الاعتصام کے اندر لائے, ایک صفحے پر اوپر پھیلی ہوئی روایت ہے. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فرشتے کئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, جاءت ملائکۃ الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی فرشتے آئے, فقال بعضهم اور حضور سوئے ہوئے تھے, وہ نائم, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ فرشتے آئے تو آپ سوئے ہوئے تھے, فقال بعضهم انه نائم, ایک نے کہا کہ یہ تو سو رہے ہیں, وقال بعضهم ایک نے کہا ان العین نائمۃ والقلب یقظان, عام آدمیوں کی طرح آپ نہیں ہیں, آدمی جب سو جاتا ہے تو اس کا دماغ سو جاتا ہے, دل سو جاتا ہے, آنکھیں سو جاتی ہیں, لیکن اس نبی کی خصوصیت یہ ہے کہ ان العین نائمۃ والقلب یقظان, اس نبی کی آنکھیں سو رہی ہیں لیکن دل جاگ رہا ہے. بولو کیا بولنا ہے, دل جاگ رہا ہے, صرف آنکھیں سو رہی ہیں اس نبی کی. فقالوا تو فرشتوں نے کہا کچھ, ان لصاحبکم ھذا مثلا فاضربوا له مثلا, اس تمہارے صاحب کی ساتھی کی اس نبی کی ایک مثال ہے تو اس کی مثال بیان کرو, اس نبی کی مثال کیا ہے. فقالوا فقال بعضهم, تو کچھ نے کہا کہ انہو نائم, جملہ دہرا ہے, سو رہے ہیں یہ, کیا مثال بیان کی جائے, تو دوسرے نے کہا ارے بھائی سو رہے ہیں, آنکھیں سو رہی ہیں, دل جاگ رہا ہے, بولو کیا بولنا ہے. فقالوا تو فرشتوں نے کہا مثال بیان کریں ان کی, کیا مثال ہے, مثلو کا مثل رجل بنا دارا وجعل فیہا مادوبۃ وباث داعیا, اس رسول کی مثال, جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کیسی ہے, اس آدمی کی طرح ہے, اس آدمی کی طرح ہے جس نے ایک گھر بنایا, بنا دارن ایک گھر بنایا, وجعل فیہا مادبتا ایک دسترخوان بچھایا, وہ باث داعیا اور ایک بلانے والے کو بھیج دیا کہ بھائی جاؤ لوگوں کو بلا لاؤ, دسترخوان بچھا دیا گیا, کھانا چن دیا گیا, آؤ کھانے کے لیے, فمن اجاب الداعی, جس نے دائی کی بات مان لی پکارنے والے کی, تو دخل الدار گھر میں آئے گا, واکل من المادبہ اور دسترخوان کے اوپر جو کچھ کھائے گا, ومن لم یجب الداعی دائی کی بات نہیں مانے گا تو گھر میں داخل ہوگا, لم یدخل الدار ولم یاکل من المادبہ, دسترخوان سے کھانے کو بھی نہیں ملے گا. فقالوا تو کچھ فرشتوں نے کہا بھائی اس مثال کا مطلب تو بیان کرو, اولوها له یفقہا, اس مثال کی شرح بیان کرو تاکہ وہ سمجھ لے, تاکہ نبی سمجھ لے جن کا دل جاگ رہا ہے, شرح کرو اس مثال کی, اس مثال کو واضح کرو, ایکسپلینیشن کر کے بتاؤ اس مثال کا کیا مطلب ہے. تو کہا فقال بعضهم, ایک نے کہا انہو نائم سو رہے ہیں, وقال بعضهم ان العین نائمۃ والقلب یقظان, آنکھیں سو رہے بھی دل جاگ رہا ہے, بولو شرح کرو اس کی اس مثال کی, ایکسپلینیشن کرو کیا مطلب ہے. ان کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے ایک گھر بنایا اور اس کے اندر دسترخوان رکھا, ایک بلانے والے کو بھیجا, تو جس نے بلانے والے کی بات مان لی وہ گھر میں داخل ہوا اور وہ کھانا کھائے گا دسترخوان سے, جو دائی کی بات نہیں مانے گا وہ گھر میں نہیں آئے گا اور کھانا نہیں کھائے گا دسترخوان سے, شرح کرو ذرا اس کی, ایکسپلینیشن کرو. کہا فرشتوں نے جو جواب دے رہے تھے, فدارو الجنتو, گھر جنت ہے, نہیں ایک آدمی ہے جس نے گھر بنایا, تو گھر جنت ہے، گھر کی مثال جنت ہے. وَدَّائِ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بلانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہ ہے فَمَنْ أَطَاعَ مُحَمَّدًا فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے اطاعت کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے اطاعت کی اللہ کی. وَمَنْ عَصَى مُحَمَّدًا، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو فرق ہے حق اور باطل کے درمیان. جس نے آپ کو مانا وہ حق پر ہے، جس نے آپ کی بات نہیں مانی وہ نہ حق کے اوپر ہے. آپ تو فارق بین الحق والباطل ہے. تو ذرا غور کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلانے والے ہیں چلو کھانا کھانے کے لیے. اب جو آدمی کھانا کھانے کے لیے آپ کی آواز پر کان نہ دھرے جنت میں جائے گا؟ اس لیے کہ بلانے والے تو آپ ہیں. جو دائی کی بات پر کان دھرے گا وہی گھر میں داخل ہوگا، اور گھر تو جنت ہے. اب بتاؤ بغیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے کوئی جنت میں داخل ہو سکتا ہے؟ پڑھو درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کرنے کی توفیق دے، اور آپ کی دعوت پر کان دھرنے کی توفیق دے تاکہ ہم جنت کے اندر داخل ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عم يتساءلون عن النبأ العظیم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية